أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا الى رمضان او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو اور بزرگو, اللہ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے, اللہ نے اس مبارک مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں اور اس مبارک دن میں اور مبارک گھڑی میں اور ایک بہت بڑے مبارک فریضے کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے. ہم سب کو دعا کرنا چاہیے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وہ مسلمان مبارک ہوتا ہے جس کا نام اعمال پاک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے نام اعمال کو پاک کرے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خیر میرے پیارے دوستوں, زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اور آپ سب پہلے اللہ کا ذکر کریں گے. بھائی کریں گے انشاءاللہ, بولو بولو پیار محبت کے ساتھ سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. میرے پیاروں, بہت مبارک گھڑی ہے, جمعہ کا دن ہے, رجب کا مہینہ ہے اللہ, اور یہ جو مہینہ ہے نا رجب والا مہینہ, اس مہینے میں ایک بہت مبارک رات آنے والی جسے ہم معراج والی رات کہتے ہیں, پھر شعبان مہینہ اس میں شب برات آنے والی, اور رمضان کا مہینہ تو اس کی ہر رات ہی مبارک ہے, اور پھر لیلۃ القدر کا کیا پوچھنا. مطلب رجب, شعبان, رمضان, یہ تین مہینے ہمارے لیے بہت بڑا سنہرا موقع ہے. اللہ ہم کو سچی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. تو چلو میرے پیاروں ہم شروع کریں. دو تین کام کرنا, سب سے پہلے اللہ کا ذکر کریں, پھر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں, اور اس کے بعد پھر ضروری باتیں کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ جمعہ میں وقت کم ہوتا ہے, تقریباً 1:35 کو ختم کرنا, اس سے پہلے پہلے یہ تینوں کام ہو جائے تو شروع کریں. پیار محبت کے ساتھ شروع کریں. میرے پیارے دوستو, ایک اللہ کے ذکر کے بعد ہم سب درود پاک پڑھیں. بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور جمعہ کا دن بھی ہے, رجب مہینہ ہے, اللہ درود پاک کو قبول فرمائے, اور درود پاک کے بہت ثواب ہے. ارے کہو درود پاک کے بہت ثواب. اس سے بڑھ کے کیا ثواب چاہیے, کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا علیہ, مجھ پر درود پڑھو, اور پھر فرمایا درود پڑھنے والوں جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا. تو چلو میرے پیارو, اور صلوات و سلام علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و مولانا محمد الاول محمد والآخر محمد الظاهر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النجاري محمد القرشي محمد المدني محمد العدوي محمد الجبراني محمد الرغامي محمد كليم الله Allah ki Muhammad, Nabi Allah ki Muhammad, Rasul Allah ki Muhammad, Adad Allah ki Muhammad, Qadri اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ درود پاک سے بھی محبت عطا فرمائے. میرے دوستو دو باتیں آپ کے سامنے کرنا. سب سے پہلی بات لا الہ, ساتھ میں کہو نا لا الہ, کرنے دھرنے والا کون؟ میرے دوستو اگر کوئی یہ سوچے تو یہ توحید ایک ایسی دولت ہے جو تھوڑی دیر بھی آدمی سوچے تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے. آج آپ دیکھو نا یہ بارش کا موسم چل رہا ہے نا ہمارے ہندوستان میں, لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے, بارش نہیں ہو رہی ہے. سب کے سب پریشان ہیں بھائی, سب کے سب پریشان ہیں. لیکن اللہ کی قسم کوئی اربوں پتی ہو, کھربوں پتی ہو, جس کا لاکھوں لاکھ کا کاروبار ہو, لیکن آج وہ پانی کا ایک قطرہ نہیں اتار سکتا, ایک قطرہ نہیں اتار سکتا. اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مانو, اگر بارش آنا شروع ہو جائے اور اتنی بڑھ سے اتنی بڑھ سے اتنی بڑھ سے کہ سب کے سب نالے بھر جاوے, ہمارے راستے بھر جاوے, کوئی اربوں خربوں پتی اگر رکا نہ چاہے تو رکا بھی نہیں سکتا. یہی تو توحید ہے. آج کوئی پوچھے کہ بھائی توحید کیا, تو توحید تو قدم قدم پر ہم کو نظر آتی ہے بھائی, قدم قدم پر نظر آتی ہے. گرمی کا موسم آیا اور ایسی گرمی کے برداشت نہ ہو سکے, ایئر کنڈیشن فٹ ہو, لیکن کوئی ایسا تو نہیں کر سکا نا کہ ایئر کنڈیشن فٹ نہیں کرتے ہم, گرمی کوئی بدل دیتے ہیں؟ کوئی بدل سکا؟ میرے دوستو اللہ کی قسم یہ توحید, اسی لیے اللہ نے تو اتنے پیار سے فرمایا, اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا کہ میرے بندے اگر میری توحید سمجھنا ہے, میری قدرت سمجھنا ہے, میری طاقت سمجھنا ہے, میرا پاور سمجھنا, اللہ فرماتے دور مت جا, اپنے جسم کو دیکھ لے, تجھے خدا کی قدرت وہاں بھی نظر آئے. اللہ نے فرمایا اپنا تبصرون, اللہ فرماتے میرے بندے اپنے جسم کو دیکھ لے, یہ آنکھیں تجھے کس نے دی ہے؟ اگر میں لے لوں تجھے دنیا کی کوئی طاقت پینا ہی نہیں دے سکتی, اگر یہ کان کے سننے کی طاقت لے لوں دنیا کی کوئی طاقت تجھے کان کی شنوائی نہیں دے سکتی. سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ لیکن کوئی آدمی اپنے اوپر بھروسہ نہ کرے. سب کچھ کرواتا کون ہے؟ عزت دینے والا کون؟ اور وہ جب دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت ذلیل نہیں کر سکتی. یہ دماغ میں بٹھا کے رکھو, عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ کوئی نہ کوشش کرے, پروردگار نے فیصلہ کیا میں عزت دوں گا, دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل نہ کرے. ہاں لیکن کسی پروردگار فیصلہ کرے کہ میرے بندے اب تیرے گناہوں پر تجھے ذلیل کروں گا, تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو عزت بھی نہیں دے سکتی. کرنے دھرنے والا کون؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. میں سننا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سارے لوگ آئے, بہت سارے لوگ آئے, کہا آپ تو اللہ کے نبی ہو, آپ تو اللہ کے پیغمبر ہو, اللہ سے کہو نا پانی آوے, یہاں پانی نہیں ہے, بارش کا موسم ہے, جیسے آج کل ہمارے ساتھ حالات چل رہے. تو بہت سارے بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ آپ تو پہاڑ پہ جاتے ہو, کس سے بات کرتے ہو؟ اللہ کو کہو نا اللہ پانی برسا دے, اس لیے کہ کئی کئی مہینے ہو گئے, ہمارے کھیت سوکھ گئے, ہماری زمینیں خشک ہو گئی, کچھ کچھ تو کرے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کوئی بات نہیں, ابھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر, ارے کہو کہاں پر؟ پہاڑ پر. اور جا کر کہا اللہ تجھے تو معلوم ہے, تو نے تو ساری باتیں سنی ہیں, اللہ یہ قوم بہت پریشان ہے, اللہ پانی برسا دے, اللہ پانی برسا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اترو, اترو پہاڑ سے اترو, تمہارے اترنے میں دیر ہو سکتی لیکن میرے پانی برسانے میں دیر نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا اور پانی برسا برسا برسا. حدیث پاک میں لکھا سلاسل ایام و لیالیہا, تین دن اور تین رات تک مسلسل پانی برستا رہا. اچھا تین دن تین رات ہو گئے, پانی خوب برسا. حضرت موسیٰ علیہ السلام چوتھے دن بیٹھے ہیں, پھر سے سارے لوگ آ گئے. حضرت موسیٰ نے فرمایا آپ کیا ہوا؟ کہا پانی آیا تو صحیح لیکن معلوم نہیں کیا تھا, ہمارے کھیت میں کچھ پکائی ہوئی نہیں, وہ پانی کیسا ڈھس گیا زمین میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا, نہ ہمارے کھیت پکے نہ ہمارے باغوں میں کچھ کام ہوا, وہ پانی بس آیا آیا ضرور لیکن کہاں چلا گیا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اللہ سے پانی مانگا تھا پھر پہاڑ پر, میں پھر کہاں پر؟ کہا اللہ وہ پانی تو آیا, تین دن تین رات پانی آیا لیکن کوئی برکت نظر نہیں آئی. تو اللہ نے بڑے پیار سے پوچھا موسیٰ تم نے مجھ سے پانی مانگا تھا کہ برکت مانگی تھی؟ تم نے مجھ سے مانگا کیا تھا؟ کہا اللہ میں نے تو پانی مانگا تھا. کہا برکت مانگ لیتے تو وہ بھی دے لیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر کہا انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے. اللہ نے فرمایا نہیں اب معافی ایسے نہیں ہوگی, چلو اتر جاؤ پہاڑ سے اتر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اترے, کہا چلو اپنی قوم کے سب جوانوں کو جمع کرو, جمع کرو سب قوم کے جوانوں کو جمع کرو. جب سارے قوم کے جوانوں کو جمع کیا کہا کہ چلو جنگل سے لکڑے جمع کرو. اب لکڑیاں جمع ہوئی, معلوم نہیں کتنی لکڑیاں جمع ہوئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ کہو آگ لگاؤ, لکڑیوں میں آگ لگاؤ. اب وہ معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک لکڑیاں جمع کی اور آگ لگائی. جب آگ لگائی لگائی لگائی اور کہتے گئے آگ لگاتے جاؤ, لکڑیاں لاتے جاؤ, آگ لگاتے جاؤ, تین دن اور تین رات تک لکڑیاں جمع ہوتی گئی اور آگ کے شعلے بھڑکتے گئے. تین دن اور تین رات کے بعد اللہ نے فرمایا موسیٰ میں دیکھو تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ میں جھانکا اور سارے لوگوں کو کہا کہ تم جھانکو. جب سب نے جھانکا تو حیران ہو گئے آگ کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ میں دیکھا اور ساتھ میں جوانوں نے آگ میں دیکھا تو آگ کے اندر دیکھا کہ کھیتیاں ہیں اور پکی جا رہی ہے, باغ ہے اور اس میں پھل آئے جا رہے ہیں, باغ ہے اس میں پھول آئے جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب واپس ہے کرنا, یہ تو آگ ہے, آگ میں کھیتی پک رہی ہے, آگ میں پھل پیدا ہو رہے, آگ میں پھول پیدا ہو رہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے اپنی طاقت کا دیکھا, میں نے اپنی قدرت کا کھیل بتا دیا, تو نے تو اپنی طاقت کو دکھا رہے. میں وہ خدا ہوں جو پانی برسا کے کھیتوں کو برباد کروں, اور میں وہ خدا ہوں کہ آگ کو جلا کر کھیتیوں کو آباد کر دوں. تم تو سمجھتے ہو کہ پانی سے ہوگا, پانی آئے گا تو کھیتی میں پیداوار ہوگی. تم یہ سمجھتے ہو کہ آگ آئے گی تو کھیتی جلے گی. نہ, میں اس کا اپوزٹ کروں گا, میں پانی کو لاؤں گا, کھیتی کو برباد کروں گا اور آگ کو لا کر گلشنوں کو پیدا کروں گا. تو یہ کرنے والا کون؟ یہ واقعہ اس لیے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے اپنے دل و دماغ میں ایک بات بٹھا دو, لا الہ. چلو میرے پاس تھوڑا وقت اور بھی ہے, آگے بڑھے. محمد ال, آج صرف ایک بات بتانی. ویسے معراج کے اوپر انشاءاللہ جمعہ کے دن, یہ جمعہ جو آئے گی نا نیکسٹ فرائیڈے, تو وہ بس وہ مغرب کے بعد جو رات ہوگی انشاءاللہ, بولو اللہ سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے, وہ معراج والی, وہ معراج کی باتیں اس رات کو کریں گے, کالی پول میں جمع ہوں گے. میں ابھی اعلان کروں گا آپ کو انشاءاللہ, لیکن اس وقت صرف ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں. آپ سب بتاؤ کہ ہمارے نبی کو معراج ملی نہ ملی؟ نہیں, ایسے نہیں, آہستہ ایسا نہ بولو بھائی, ساتھ میں بولو نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی؟ ارے بولو نا, ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور کہاں سے کہاں تک, اللہ اکبر کبیرہ, کہاں سے کہاں تک. ارے ایک عجیب و غریب بات, ابھی میں نے کچھ دن پہلے کتاب میں پڑھا, حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ نے تقریر ترمیزی میں اتنی پیاری بات لکھی کہ کوئی آدمی اوپر جاتا ہے تو اوپر ہی جاتا, پھر نیچے آنا نہیں چاہتا. ارے میرے کو بھی ترقی ملے تو میں چاہوں گا آگے ہی بڑھتا رہوں, واپس پیچھے نہ آؤ, لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا پر, یہ زمین سے لے کر امت کی محبت میں واپس آ گئے. کس کی محبت میں واپس آ گئے؟ امت کی محبت. اور کیسا عجیب و غریب سفر, اللہ اکبر کبیرہ. مجھے تو صرف ایک پوائنٹ, اونلی ون پوائنٹ آج کے لیے یہ کافی ہے تاکہ معراج کا یہ سبق ہم سب لے کر اٹھے. بھائی لے کر اٹھیں گے انشاءاللہ. پھر کہو بھائی معراج ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولو نا, ہوئی نا. شروع کہاں ہوئی؟ مسجد, بولو مسجد حرام کعبے سے, اور پہلا سٹاپ مسجد اقصا بیت المقدس. اللہ دشمنوں کی کیسے آزاد فرمائے؟ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. اللہ فرماتے پاک ہے میری ذات. سنو سنو, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شارٹ میں بتاؤں آپ کو. مسجد حرام, وہاں سے مسجدیں. آج بھی اگر کسی کو مسجد حرام سے مسجد اقصا جانا ہونا تو فلائٹ میں دو ڈھائی گھنٹے نکل جاتے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصا ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ نکل جائے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصا کے بعد فرمایا اوپر آؤ. ارے کہا کہ نہیں اوپر آؤ, تو پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں. ساتواں آسمان کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پار کیا, اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. اور صرف ایسے نہیں کہ فوراً گئے گئے گئے, نہیں, آسمانوں پر ملاقاتیں ہو رہی ہے. ارے پہلے آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہو گئی, دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ سے ملاقات ہو گئی, تیسرے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہو گئی, چوتھے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی, پانچویں آسمان پر حضرت یوسف سے ملاقات ہو گئی, چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی, ساتویں آسمان پر حضرت ہارون, مطلب کہ نبیوں سے ملاقات کرتے کرتے آپ نے ساتوں آسمانوں کو پار کیا, اور ہر آسمان کے درمیان کتنی مسافت. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اوپر کہو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا اور اوپر تو ہمارے آقا حضرت جبرائیل کے ساتھ وہ چلے تو آٹھوں جنتوں کو بھی پار کر دیا. کتنی جنتوں کو؟ آٹھوں جنتوں کو. کبھی جنت العدن میں, کبھی جنت خلد میں, کبھی دار السلام میں, کبھی دار المقامہ میں, کبھی جنت الماوا میں, کبھی جنت الفردوس میں, آٹھوں جنتوں کو پار کیا. اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی, تم نے ساتوں آسمان کو پار کیا, ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت, تم نے آٹھوں جنتوں کو پار کیا, ہر جنت کے درمیان 1000 سال کی مسافت. کہاں سے کہاں؟ ارے کہاں سے کہاں. پھر اللہ نے فرمایا میرے پیارے نبی, اور ایک درخت ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. کیا نام ہے؟ سدرۃ. اللہ نے فرمایا اس درخت کے پاس آ جاؤ, اس کی شروعات جنت الفردوس سے ہوتی ہے اور یہ ختم عرش کے اوپر ہوتا ہے. سدرۃ المنتہا پر آ جاؤ. اللہ نے فرمایا ان سدرۃ المنتہا جنت المأوى. اب جنت الفردوس سے سدرۃ المنتہا 5000 سال کی مسافت. بولو نا کتنی. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے وہ تو خیر معراج کے دن, معراج کی رات میں ہم بات کریں گے, لیکن وہاں سے ہمارے نبی اکیلے, اب جبرائیل نہیں, بولو جبرائیل نہیں, یہاں سے کہاں پر گئے؟ بولو بولو ساتھ میں بولو کہاں پر گئے؟ آج 10,000 سال کی مسافت. کتنی؟ 10,000 سال کی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام, مسجد اقصیٰ, اس کے بعد ساتوں آسمان, ہاتھوں جنتیں, سدرۃ المنتہیٰ, اللہ کے عرش پر پہنچے اور معلوم نے کہاں سے کہاں تک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں نبی سے پہلے کوئی گیا نہیں, اور اللہ کی قسم قیامت تک کوئی جائے گا بھی نہیں, اس جگہ پر کوئی جائے گا بھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے, لیکن ایک عجیب بات, جب واپس آئے, ارے بولو نا, جب ہمارے نبی واپس آئے تو حضرت ابو بکر کو فرمایا, کیا میرے خدا کی قدرت تھی, جانے کی گھڑی بھی وہی تھی, آنے کی گھڑی بھی وہی تھی, جانے کی گھڑی بھی. ارے ہم کو سورج اسٹیشن سے لے کے یہاں یہ مسجد تک آنا ہونا تو کبھی کبھی ٹریفک میں آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے, اور وہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سفر کیا, ارے کہاں سے کہاں تک کا سفر کیا, لیکن فرماتے ابو بکر جس گھڑی میں کھڑا میرے پروردگار کی قسم اسی گھڑی میں واپس آیا. تو کوئی پوچھے کہ ایسا کیسا ہو گیا, تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا, اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا. عربی جاننے والے سمجھتے ہوں گے اسرا, اسرا کے معنی آتے اللہ فرماتے وہ آئے نہیں ہم نے ان کو بلایا تھا, وہ آئے نہیں ہم نے ان کو. اور جو خدا رات اور دن کو پیدا کر سکتا, کیا وہ ہمارے نبی کو اسی گھڑی بلا کر واپس نہیں کر سکتا؟ کرنے والا کون؟ لیکن چلو میں پوائنٹ پر آ جاؤں, پوائنٹ پر. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچے؟ بولو بولو ساتھ میں بولو نا, وقت وقت بہت کم ہے میرے پیارو, ذرا میرا ساتھ دو. کہاں پر پہنچے؟ میں صرف ایک جملے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں, ایک سینٹینس مجھے سنا رہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پہنچے؟ اللہ کے پاس. ارے بولو نا کس کے پاس؟ بولو نا کس کے پاس؟ اللہ. بالکل قریب. ارے بولو نا بالکل, اتنے قریب یا اللہ نے فرمایا ثم دنا فدد اللہ فانا بابا او زین یا وعدنا فوعا الیہ ما بالکل اللہ بلکہ نا بالکل اللہ کے قریب. اس وقت اللہ نے پوچھا میرے محبوب میں نے عرش پر کیوں بلایا, اللہ نے پوچھا میرے محبوب میں نے تمہیں عرش پر کیوں بلایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور اس وقت کیسا چمکتا ہوگا. آپ تھوڑی دیر, میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب اللہ کے نور, اللہ کی تجلی کے درمیان میں ہمارے نبی پاک کا چہرے انور کیسا چمکتا ہوگا. اللہ نے پوچھا میرے محبوب, اے میرے محبوب میں نے تمہیں عرش پر کیوں بلایا. پھر اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے اس لیے بلایا, اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے عرش پر تمہیں اس لیے بلایا کہ مجھے بہت بڑی عبادت تمہیں دینا ہے, ایک بہت بڑا فرض تمہیں دینا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب مجھے کلمے کی تعلیم دینی تھی, میں نے دی جب آپ زمین پر تھے. میں زکات کی تعلیم دوں گا, آپ زمین پر ہوں گے. میں حج کی تعلیم دوں گا, آپ زمین پر ہوں گے. میں روزے کی تعلیم دوں گا, آپ زمین پر ہوں گے. میں میرے حق کی تعلیم دوں گا, آپ زمین پر ہوں گے. میں بندوں کے حق کی تعلیم دوں گا, آپ زمین پر ہوں گے. لیکن آج وہ عبادت دینے والا جو زمین پر نہیں عرش پر بلا کر میں تمہیں دینے والا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے دے, کیا دینے والا؟ اللہ نے فرمایا تمہاری امت کو کہنا کہ نماز پڑھے, تمہاری امت کو کہنا نماز پڑھے. اللہ نے فرمایا جتنی عبادتیں میں فرض کروں, جتنے معاملات میں فرض کروں, جتنی معاشرتیں میں فرض کروں, سب فرض کروں گا, تم زمین پر ہوں گے, لیکن نماز اس وقت فرض کرتا ہوں جب تم عرش پر میرے سامنے ہو. کیا دی اللہ نے؟ بولو نا سامنے بولو, کیا دی اللہ نے؟ عرش پر کیوں بلایا؟ کیا دینے کے لیے؟ کتنی دی؟ 50. کتنی دی؟ اور تو شکر مانو کہ کتنی ہو گئی, ورنہ آج یہ بیان بھی نہیں ہوتا. ہم نمازی پڑھتے ہوتے ہیں. ارے صحیح نا, اللہ نے کتنی دی؟ اور قربان جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 دی, اللہ نے کہا 50؟ ہاں. لے جاؤ گے؟ کہا لے جاؤں گا. کچھ نہیں کہا, لے کر چلے. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی فرما برداری کا جذبہ رکھنے والا تو نہیں ہوگا. وہ تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریٹرن میں ریٹرن ہو رہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کیا لے کے جا رہے ہو؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نماز لے کے جا رہا ہوں اور میری امت 50 نمازیں پڑھنے والی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا یقرأ امت, آپ کی امت نہیں پڑھے گی. مجھے تو ایکسپیرینس ہو چکا ہے, آپ کی امت نہیں پڑے گی, جاؤ جاؤ واپس. میرے دوستو آپ اندازہ لگاؤ, اس وقت ہمارے نبی جب واپس گئے, اللہ کے دربار میں گئے, عرش پر گئے اور اللہ سے جا کر کہا اللہ میری امت نہیں پڑ پائے گی, اللہ کم کر دے. اللہ نے کہا جاؤ 45, 5 کم کر دی. کتنا کر دیا اللہ؟ ارے کون ہے ساتھ میں, وہ مجھے پوائنٹ پر آنا. کتنا کر دیا اللہ نے؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, پھر اللہ سے ملاقات, پھر اللہ سے ملاقات, پھر اللہ سے ملاقات, پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات, 5 کم. ارے وہ 40, وہ 35, وہ 30, وہ 25, وہ 20, وہ 15, وہ 10, اور آخر میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کتنی نماز؟ 5. کتنی کی نماز پڑھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ جملہ سننا, اسی لیے میں نے پوری بات کہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے محبوب جاؤ, پانچ بھی نہیں پڑے گی آپ کی امت, پانچ بھی نہیں پڑے گی. مجھے بڑا تجربہ ہوا ہے, آپ کی امت نہیں پڑے گی. قربان جاؤ, وہ آسمان کو گواہ بناؤ. ہمارے نبی روئے ہیں, اتنے پیارے سفر پر گئے لیکن وہ آسمان پر روئے اور رو کر کہنے لگے, موسیٰ اب مجھے جانے شرم آتی ہے, اب شرم آتی ہے. پچاس تھی, کم کراتے کراتے میں کہاں تک لے آیا؟ ارے بولو نا, کہاں تک لے آیا؟ اب مجھے کم کرانے شرم آتی موسیٰ, اب میں نہیں جاؤں گا. اس لیے کہ اللہ نے پانچ کر دی, اب تو مجھے جاتے ہوئے شرم آتی. میرے پیاروں, آج جمعہ کا دن ہے, رجب کا مہینہ ہے, معراج والا مہینہ ہے. آپ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ کہ اب ہمارے نبی کو پانچ کم کرانے شرم آئی. ارے آپ پانچ کم کرانے شرم آئی. پندرہ دن سے ہم فجر نہیں پڑے, ہم کو شرم نہیں آئی. ان کو کم کرانے شرم آئی. ارے وہ آسمان آسمان بھی روتا ہوگا جب محبوب کے آنسو چھلکتے ہوں گے. ارے سارے انبیاء روتے ہوں گے جب ہمارے نبی پاک ساتھ صرف رو کر کہتے ہیں مجھے شرم آتی, اب میں پروردگار کے پاس کیسے جاؤ اور کیسے کم کراؤ. ارے ان کو کم کرانے شرم آئی. ہم وہ بے شرم ہے جن کو چھوڑنے کے لیے شرم نہیں جاتی. اے بیٹھے بیٹھے, او بیٹھے, آرام سے بیٹھے, جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے. آج فجر پڑی, پوچھو نا ان کو, پوچھو فجر پڑی. ان کا, ان کے چائے کا ٹائم نہیں بدلا, پانی کا ٹائم نہیں بدلا, نہانے کا وقت نہیں بدلا, بیوی اور بچوں سے بات کرنے کا وقت نہیں بدلا, ٹی وی سیریل دیکھنے کا ٹائم ملا, کرکٹ دیکھنے کا ٹائم ملا, فٹ بال دیکھنے کا ٹائم ملا, نہ ملا تو ہم غداروں کو فجر کی نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. اور ایک بات اور بتاؤں, وہ رونا بھی کیسا پیارا ہوگا. اس لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہمارے نبی ہنسے تو بھی امت کا کام ہو گیا اور روئے تو بھی امت کا. اب چوتھے آسمان پر رو رہے اور کہہ رہے نا میں اللہ سے نہیں کہوں گا, پچاس نمازیں تھی پانچ ہو گئی, اب تو کم کرانے شرم آتی. یہ کہہ کر حضرت موسیٰ سے ملاقات کی اور ہمارے نبی آنے لگے. سنو, آنے لگے, اللہ کی پیاری آواز آئی, میرے محبوب واپس آ جاؤ, آ جاؤ میرے محبوب واپس آ جاؤ. اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے, آج پر کھل گئے, اللہ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ رو رہے تھے نا. ارے بولو نا, ہمارے نبی, تو اللہ نے پوچھا مایوب کی کا کیوں کیوں رو کیوں رہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پر روتے ہوئے کہا, اللہ رو نا تو کیا کروں, تو پاک پروردگار نے پچاس نمازیں دی اور لے کے جا رہا ہوں, لے کے جا. اللہ نے اس پر بڑے پیار سے کہا, میرے محبوب تیری محبت کے صدقے جان لے جا, پانچ لے جا. ثواب تو ابھی بھی پچاس ہی دینے والا, لے جا پانچ, لے جا پانچ, لے جا, ثواب تو ابھی بھی. میرے دوستو, اللہ نے کوئی کمی نہیں کی. وہ پچاس تھی, پچاس کو پچاس ہی رکھا, کہا پڑھ لے پانچ ثواب دے دوں گا. اور ہم لوگ اب سروے کرو نا, پانچ نمازوں میں سروے کرو, فجر, زہر, عصر, مغرب, عشاء اور وتر ملا لو. آپ سروے کرو, اطمینان سے نماز پڑھو, اللہ آپ سے سوا گھنٹہ مانگتا ہے چوبیس گھنٹے میں. پانچوں نمازوں کو وتر کے ساتھ اطمینان سے ٹائم کیلکولیشن کرو. میں نے کیا, سوا گھنٹہ, یعنی وہ پروردگار چوبیس گھنٹے میں سوا گھنٹہ ہم سے مانگتا ہے. ارے وہ تو پیدا کرنے والا, وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں تیئیس گھنٹے میرے کو دے دے, ایک گھنٹہ تیرے بیوی بچوں کے لیے رکھ لے. لیکن اللہ نے فرمایا چوبیس گھنٹے تیرے, صرف سوا گھنٹہ مجھے دے دے. اور ہم وہ سوا گھنٹہ ٹی وی سیریل میں کتنا ٹائم جاتا ہے؟ میرا منہ مت دیکھو بھائی, میرا منہ دیکھنے سے کوئی معافی نہیں ہو جائے گی. یہ بتاؤ ٹی وی سیریل میں جاتا ہے نا ٹائم؟ جاتا ہے نا. ابھی میں نے دو دن میں کیوں ٹی وی سیریل بار بار بول رہا ہوں میں, دو دن پہلے دو دوست کھڑے تھے نا, تو وہ ہمارے یہاں سورت میں ہی کہتے ہیں چل چل آج کا پروگرام دیکھنے کا, تو دوسرا کہتا کیا ہوگا, آج وہ شادی ہونے والی ہے. اب میں حیران ہو گیا کہ شادی, پھر مجھے بتایا کہ ٹی وی سیریل میں کوئی پروگرام چلتا ہے, اس میں کسی کی کیا ہونے والی ہے, شادی. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ وہ دوسرے کی تشکیل کرتا ہے, چل کیا ہونے والی ہے, ایسا کرتا جیسے اس کے ابا کی ہونے والی ہو, چل چل شادی. اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھوں, ٹی وی سیریل میں جو شادی ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے؟ ارے بولو نا, بولو نا بھائی. ہاں بھائی, آپ کا نام داؤد شاہ. یہاں تو ایسے سب بیٹھے جیسے کوئی دیکھتا ہی نہیں, میں اکیلا ہی بول رہا ہوں. ارے وہ ٹی وی میں جو شادی ہوتی صحیح ہوتی غلط ہوتی؟ اس کو دیکھنے کے لیے بھاگا, اور فجر کی نماز صحیح ہوتی غلط ہوتی؟ اس کو پکڑنے کے لیے, یعنی سوچو غلط چیز کے لیے آدمی بھاگتا ہے, بھاگتا ہے. ہاں میرا میرا ایک ڈائلگ چھوٹ نہیں جائے, پانچ منٹ میری چھوٹ, یعنی غلط چیز کے لیے بھاگتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے نہیں آتا ہے. یعنی صحیح چیز کے لیے نہ آوے اور غلط چیز کے لیے بھاگے, پاؤلی نہیں تو کیا, اس کا دماغ کا. ارے بھائی سیدھی بات ہے, حق بات ہے, وہاں میں کھڑا ہو جاؤں اور غلط بات کے واسطے میں دوڑوں تو بھائی میرا دماغ کام نہیں کرتا ہوگا. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے بولو نا, صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے پیاروں, آج دیکھو بات ختم وقت ختم ہی ہو گیا تقریباً. میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ یہ معراج کی باتیں بعد میں کریں گے انشاءاللہ, لیکن رجب کا مہینہ, شعبان کا مہینہ, رمضان کا مہینہ, ایک ایک بات بتاؤ میرے پیارے دوستو, ہمارے نبی دعا مانگتے تھے اللہ رجب کا مہینے میں برکت دے, بولو آمین, اللہ شعبان مہینے میں برکت دے, آمین. اور ہمارے نبی کہتے تھے اللہ ہم کو رمضان تک لے جا لے جا لے جا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ رمضان کے مہینے تک جانے کی ضرورت کیا, آپ بار بار دعا مانگتے رمضان رمضان رمضان, اس میں ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مغفرت ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ تو اس صحابی نے کہا آپ کی تو ہوئی گئی, آپ تو بخشے بخشائے, ارے آپ تو ہمارے نبی تو معصوم بخشے بخشائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے, فرمایا میں اپنی بات نہیں کرتا, رمضان کے پہلی 10 راتیں آتی ہے اللہ رحمت کے پروانے لوٹا دیتا ہے, رمضان کی دوسری 10 راتیں آتی ہے اللہ مغفرت کی بارشیں برساتا ہے, اور جب رمضان کے آخری 10 دن آتے ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان رمضان کا آخری عشرہ ملے, اور میرا امتی جہنم سے آزاد نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرے پیاروں تیاری شروع کر لو. ایک بھائی برا نہیں ماننا, میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں, ایک بھیک مانگتا ہوں, نماز کے لیے تیار ہو جاؤ میرے پیار. بہت کوتاہی ہو رہی ہے, بہت کوتاہی. آج آپ کو معاف کرنا, آج ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے, نہ ہمارے بیٹے نہ ہماری بیٹیاں. آج باپ ڈرتا ہے, بیٹی کو بولنے سے ڈرتا ہے, باپ کو بولنے سے ڈرتا ہے, بیوی کو بولنے سے ڈرتا ہے. آج تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اللہ نے ہم کو مرد بنایا, اللہ نے ہم کو شوہر بنایا, اللہ نے ہم کو باپ بنایا, اللہ نے ہم کو گھر کا بڑا بنایا, پھر ہم سب سے ڈرتے کیوں ہیں؟ میں ڈرتے کیوں ہے؟ بیٹا کچھ غلط کرے تو باپ نہیں بولے گا, کسی اور کو کہے گا ذرا میرے بیٹے کو سمجھا دے نا وہ ایسا کرتا ہے. بھائی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے اللہ نے آپ کو گھر کا مرد بنایا, اللہ نے شوہر بنایا, باپ بنایا, تو کیوں ڈرتا؟ ایک ہی وجہ ہے, جس سے ڈرنا تھا اس سے ڈرنا چھوڑا تو مخلوق سے ڈرنا شروع کر دیا. بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے میرے پیاروں آج میں بات ختم کر رہا ہوں, ایک بات بتاؤں گا اور میں ہر جگہ پر یہ بات بتاتا ہوں. آج میرے کو اور آپ کو 3 ٹینشن ہے, بولو ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بولو. ہاں 3 آپ کو ہوگے کہ نہیں ہوں گے, میرے کو ہے. کتنے؟ 3. سب سے پہلا ٹینشن گھر کا جھگڑا, بولو گھر کا. بیوی سے اچھی بات کرے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے, ماں سے اچھی بات کرے تو بیوی نا. ارے ہوتا کہ نہیں؟ اپنے خاندان والوں سے تعلق رکھو تو سسرال والے ناراض ہو جاتے, سسرال والے کے پاس چلا گیا تو اماں والے ناراض ہو جاتے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ایسا پرابلم ہے کہ جس کا کوئی حل ہی نظر نہیں آتا. تو سب سے پہلا ٹینشن ہے گھر کا جھگڑا. ایک دوسرا ٹینشن ہے ہماری روزی میں برکت نہیں ہے. بولو ہاں کہ نہیں؟ بولو ہاں کہ نہیں. کماتا ہے, کماتا ہے, بہت کماتا ہے, لیکن کہاں جاتا ہے مولانا کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کہاں چلا گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا. یہ ایسا بیٹھے جیسے آپ کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں, تو میرے نام پہ کرو, میں جمعہ تک بیٹھا رہوں یہاں پہ. ارے بھائی ہے نا, 2 ٹینشن ہے نا, ایک تو کس کا؟ گھر کا. نمبر 2 روزی کی, میں برکت کا. روزی تو ہے, برکت نہیں. اور تیسرا سب سے بڑا ٹینشن, وہ تو سب کو ہے, کوئی مانے نہ مانے سب کو ہے, موت کے وقت کلمہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ تو ایسا ٹینشن ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ معلوم نہیں کون سی گھڑی میں روح نکل جائے گی, موت کے وقت کلمہ ملے. یہ 3 ٹینشن, گھر کا جھگڑا, دکان میں برکت نہیں, اور موت کے وقت کلمہ ملے نہیں ملے. ایک صحابی آئے اور آ کر کہا اللہ کے رسول یہ 3 ٹینشن میرے کو بہت ہے, ایک تو گھر کا جھگڑا ہے, میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے, اور موت کے وقت کلمہ ملے گا نہیں ملے گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا چھوڑ دے, اللہ تیری فکر دور کر دے گا. اور کیسے دور کرے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ صحابی سے فرمایا, فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے, فجر کی 2 رکعت فرض مسجد میں پڑھ لے, فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے, فجر کی 2 رکعت فرض مسجد میں پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ گھر کا ٹینشن بھی دور کرے گا, گھر کے جھگڑے دور, کاروبار میں میرے حساب برکت, اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہو جائے گا. معلوم ہوا کہ یہ جو بڑے بڑے 3 ٹینشن ہیں وہ اللہ صبح ہی میں فکر کر لیتا ہے. صبح صبح 2 رکعت سنت یہاں پڑھ لے, 2 رکعت فرض یہاں پڑھ لے, جا تیرے سارے جھگڑے میں کیا کروں گا. لیکن ہمارا بھائی تو اٹھتا ہے صبح میں 10 بجے, جب ساری فکریں ختم ہوتی تو یہ بھائی کی فکر شروع ہوتی ہے. بھائی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ چلو آج سے ارادہ کرو بھائی. کون کون ارادہ کرتا ہے بھائی؟ بات ختم کرو بھائی, ارادہ کرو بھائی, سب نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں بھائی, ساتھ میں کہو, ساتھ میں کہو, ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ. کہو آج کی شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ہاں بھائی انشاءاللہ ہم سب نماز کی پابندی کریں گے. 2 اعلان مجھے کرنا, ایک تو اعلان یہ کرنا کہ یہاں کا جو تعمیری کام ہے مدرسے کرنا, ہاں مدرسے کا جو تعمیری کام ہے, تقریباً میں نے وہ پرچی پڑھی 45 لاکھ کا خرچ بنتی ہے. یہ ایک بات آپ کو بتاؤں میرے پیاروں, برا نہیں ماننا, ہمارا پیسہ ادھر ادھر بہت جاتا ہے. پہ جاتا کہ نہیں جاتا؟ شادی ہوگی نا تو کم سے کم 20-25 لاکھ تو ایسے پانی کی طرح بہ جاتے ہیں. اور ایک بات بتانا, آپ شادی میں 25 لاکھ نہیں 1 کروڑ 2 کروڑ کا خرچ کرو, لیکن جب ہو جائے گی نا شادی, اس کے بعد پوچھو تو کوئی تعریف نہیں کرتا ہوگا, سب برائی کرتے ہوں گے. اور کیسی برائی کریں گے, ہاں بلایا تھا, سب کو بلایا تھا, لیکن کھانے میں نمک کہاں تھا؟ ابھی بھائی کا 1 کروڑ 2 کروڑ چلا گیا اور وہ ابھی نمک کی وہ بات کر رہا ہے, ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ اور آج کل کیا معاملہ ہے, کسی کو آپ پیسہ دو نا, کسی کو پیسہ دو, ایک مہینہ آپ کو نفع دے گا, دوسرا مہینہ نفع دے گا, آپ بہت خوش ہو جائیں گے کہ ارے بھائی یہ تو بہت نفع دیتا, تیسرے مہینے میں گیا دیکھا پارٹی اڑ گئی. یہ ہو رہا ہے, ہو رہا بھائی, ہو رہا نا. اچھا اور پھر سامنے والے کے پاس جاؤ نا تو یا تو سامنے والا بھاگ گیا ہوگا, بھائی بھاگ گیا ہوگا, ملتا ہی نہیں ہے, ہاں پولیس کچہری ادھر ادھر, لیکن ملتا نہیں, یا پھر سامنے والا اوپن دادا گیری کرے گا کہ بھائی نہیں دینا, جو تیرے سے ہوتا ہوئے کر لے. یہ سب باتیں جو ابھی ہم سن رہے ہیں نا, 1400 سال پہلے اللہ کی وہ بات یاد کرو, اللہ کیا فرماتا, مجھے دے دے, اللہ کیا فرماتا مجھے, اور آگے اللہ کیا فرماتے, لستو بھی معدوم و لستو بھی ظلوم, مجھے دے دے میں واپس لوٹاؤں گا, بھاگ نہیں جاؤں گا. اللہ کہتے بھاگ نہیں جاؤں گا, ولا بھی ظلوم, اور میں ظلم بھی نہیں کروں گا, میں یہ بھی نہیں کروں گا تیرے سے جو ہوتا ہو کر لے. اللہ کہتے میرے راستے میں دے دے, ایک دے دے, مرنے سے پہلے 10 واپس کر دوں گا. اور یہ 10 تو اللہ نے کہا میرے ضابطے کی بات ہے, ورنہ تو اخلاص کے ساتھ دے دے. ایک آیت کریمہ اللہ فرماتے فیضائی بہو لہو عذاباً کثیرا, اللہ فرماتے دے دے اخلاص کے ساتھ, ایسا دے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے. اللہ فرماتے دے دے تو گن کے دے گا, میں اتنا واپس کروں گا تو گن بھی نہیں سکے گا. دنیا سوچتی رہے گی اللہ تجھے دیتا رہے گا. تو میرے دوستو یہ ہمارے ہی مدرسہ ہے, ہمارے ہی بچے پڑھنے والے ہیں, 45 لاکھ کا معاملہ ہے. اور میرے پیارے دوستو یہ رجب شعبان رمضان کا مبارک مہینہ ہے, آپ اللہ کے دربار میں انویسٹ کرو. سب جھوٹے ہو سکتے, ہمارا پروردگار کبھی غلط نہیں کہے گا, اللہ یقیناً ہمیں واپس کرے گا. تو انشاءاللہ ابھی بھی اس کے بارے میں چندہ ہوگا اور بعد میں بھی اس کے بارے میں اپیلیں ہوتی رہیں گی. آپ تمام سے میں دلی درخواست, بلکہ ایک دعا دے دو, دیکھو رجب کا مہینہ, جو اس مدرسے میں تعاون کرے, آپ لوگ آمین کہہ دینا, جو اس مدرسے میں تعاون کرے اپنی طاقت کے مطابق تعاون کرے, اپنی حیثیت کے مطابق دے. میں دعا دیتا ہوں جمعہ کی اس مبارک گھڑی میں کہ قیامت کے میدان میں جب گرمی ہوگی پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے اللہ جامع کوثر نصیب کر دے گا. بولو آمین, بولو بھائی آمین, بولو. کون کون اس کے لیے تیار ہے ہاتھ اوپر کرے بھائی دینے کے لیے؟ بھائی تیار ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, پھر وہ بولتا ہوگا مولانا نے ابھی اعلان کیا میں تو جیب میں کچھ نہیں لایا. میں نے کہا جیب میں نہیں لایا تو کوئی بات نہیں, منہ میں زبان تو لایا. ارے یہاں کے ذمہ داروں کو بولتا ہوا چلا جا, یہاں تو نقد بھی چلے گا, ادھار بھی چلے گا, مہینے مہینے دے گا تو بھی چلے گا. یہ تو اللہ کا دربار ہے, یہاں دیتا جا اور لیتا جا. تو بھائی کرو گے انشاءاللہ. اور ایک دوسرا اعلان کرنا ہے کہ بس یہ نیکسٹ جمعہ جو آ رہی ہے, یہ جمعہ کی نماز مجھے پڑھانا ہے مدینہ مسجد لمبائی, اس لیے کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ معراج کا واقعہ بہت لمبا چوڑا اور مجھے 2 مجلس ملی ہے, ایک تو جمعہ کی نماز یہ اتنا لمبائی مدینہ مسجد, وہاں سے معراج کا واقعہ ہمیں شروع کرنا ہے. اور پھر اسی رات کو یعنی جمعہ جو نماز ختم ہوگی اس کے بعد جو رات آئے گی, تو یہ ہماری مسجد ہے نا کالی پور امبا واڑی, یہ جو مسجد ہے وہاں پر رات کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان بھی ہوگا, اور وہاں کچھ یتیم بچوں کا قرآن پاک کا حفظ بھی ختم ہوگا. جو یتیم بچے ہمارے وہاں مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کا قرآن پاک کا حفظ بھی ختم ہوگا. دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے, مبارک رات ہے, معراج کا واقعہ. آپ سب سے کہوں گا دونوں مجلسوں میں, مدینہ مسجد ادنا جمعہ میں اور رات کو کالی پور میں پہنچنے کی کوشش کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات کی سنت باقی ہوا ادا کر رہے ہیں.

ایک ضروری بات یہ ہے, ایک تو میں تمام آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے, اور جو جو باتیں ہم نے سنی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً ہمارے دوست ہمارے امام قاری کلیم صاحب, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور خوب فائدہ ہم سب کو اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ بہت سی پرچیاں میرے جیب میں ہیں, کوئی بیمار ہے کسی کا انتقال ہوا, اب سب کا نام لینا اس میں کافی وقت ہوگا, ہم سب دعا کریں جتنے بھی امت میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے, اور جتنے مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت عطا فرمائے. اور بھی بہت سارے بھائیوں نے فون پر کہا, کچھ لوگ ناجائز مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ لوگ جیل میں بند ہیں, اللہ سب کو عافیت کے ساتھ عزت کے ساتھ اللہ رہائی نصیب فرمائے. اور یہ جو پانی کا معاملہ ہے, بارش کا معاملہ ہے جو رکی ہوئی ہے, اور میرے پیاروں اس میں کوئی شک نہیں, یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے, ہم سب مل کے دعا کریں, معافی مانگے, ہم اپنے آنکھوں کا پانی بہائیں گے, اللہ آسمانوں کے پانی کو بہائے گا ان شاء اللہ. تو سب مل کے دعا کریں, سب سے پہلے درود شریف کریں. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم, لا اله الا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا دينا الا قضيته, ولا مرضا الا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة هي لك قليلا الا قضيتها يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين, يا ارحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا, اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا, اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا الله الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ اقرار کرتے ہیں مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, ہم میں کوئی ایسا کہتا ہی نہیں کہ میں نے گناہ نہیں کیا. اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں, بہت بڑے پاپی, بہت بڑے مجرم ہیں, لیکن اللہ اے اللہ تو نے اپنی رحمت کو کیوں روکا ہے؟ اے اللہ تو تو کریم ہے مولا, تو رحمان ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے, تو تواب ہے, تو تواب ہے. اللہ تجھے تیرے پاک ناموں کا واسطہ, تجھے تیری پاک صفاتوں کا واسطہ, اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ, اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ. اللہ ہمارا امتحان بدلے بدلے بدلے مولا, ہمارا امتحان بدلے, ہم امتحان کے لائق نہیں ہے, بہت کمزور ہے مولا, ہم بہت کمزور ہے مولا, ہم بہت کمزور ہے مولا, ہم تو جسم سے بھی بہت کمزور ہے مولا, اے اللہ عقل سے بھی بہت کمزور ہے مولا, ایمان سے بھی بہت کمزور ہے مولا, اعمال سے بھی بہت کمزور ہے مولا. اللہ تجھے امتحان لینا تھا, تو نے ولیوں کا امتحان لیا, تو نے میدان کربلا میں نبی کے نوازے کا امتحان لیا, اے اللہ تجھے احد پہاڑ پر شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ کا امتحان لیا. اللہ ہم نہیں دے سکتے مولا, ہم بہت کمزور ہے مولا, اے اللہ اے اللہ اللہ اپنی رحمت کو بند روک مولا. اللہ اللہ ہم کو اتنی بات سمجھ پڑتی ہے مولا, آسمان نے تیور بدل دیے ہیں مولا, اے اللہ آسمان اپنے تیور بدل چکا ہے, اللہ زمین اپنے تیور بدل چکی ہے, اے اللہ آسمان کا کچھ نہیں چلتا مولا, یہ زمینوں کا کچھ نہیں چلتا مولا, اللہ اثر پیدا کرنے والا تو ہی ہے مولا, اے اللہ یہ آسمان کا بارش نہ برسانا, یہ زمین کا گرم ہونا. اللہ ہمیں معلوم بھی تو ہم سے ناراض ہو چکا, تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے مولا, تو ہم سے ناراض ہو گیا اور اللہ تجھے حق ہے مولا, تجھے حق ہے مولا. اللہ اللہ ارے اللہ اگر تو چاہے تو ہمیں روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے سے تڑپا سکتا ہے, اللہ تو چاہے تو پانی کے قطرے قطرے سے تڑپا سکتا ہے, اللہ تو چاہے تو ہمارے بدن کے کپڑے بھی چھین سکتا ہے, اللہ تو ہمیں آگ میں جلا سکتا ہے, اللہ تو ہمیں دریا میں ڈبا سکتا ہے, اللہ تو ہمیں زمین میں دھسا سکتا ہے, اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن اللہ آج ہم تیرے ساتھ بھی مانگ لیے, اللہ ہم بھی کہہ بھکاری ہے مولا, تم بھکاری ہے مولا, اللہ ہم نے بھکاریوں کی طرح تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا, ہم رو رہے ہیں مولا, ہماری پیشانی تیرے سامنے چکی ہے مولا, اللہ معاف کر دے نا مولا, اللہ معاف کر دے مولا, اللہ معاف کر دے مولا, اللہ ہمیں معلوم ہے جوان گناہ کرتا ہے, وہ زنا بھی کرتا ہے, وہ چوری بھی کرتا ہے, وہ شراب بھی پیتا ہے, وہ لوگوں کو ستاتا بھی ہے, وہ ماں باپ کو بھی دکھ پہنچاتا ہے, لیکن اللہ جب وہ جوان تھک جاتا ہے اپنے گھر میں آتا ہے اور اپنی ماں کے گود میں سر رکھ دیتا ہے اور ماں کو کہتا ہے ماں میں تھک گیا, ماں کو کہتا ہے ماں میں تھک گیا, ماں مجھے معاف کر دے, وہ کہتا ہے ماں میں تھک گیا, ماں مجھے معاف کر دے, اے اللہ وہ بوڑھی ماں اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں, بیٹا تو نے کوئی گناہ کیا نہیں, اللہ ماں کی ممتا جوش میں آ گئی, اس نے بیٹے کو معاف کر دیا, اے اللہ ایک ماں بیٹے کے گود میں سر رکھے اسے مغفرت مل جائے, اللہ تو بتا ہم نے یہ جو جمعہ کی دو رکعت پڑھی ہم نے سجدے میں اپنا سر کس کی گود میں رکھا تھا بولا, اے اللہ ہم نے سجدے میں اپنا سر کس کی گود میں رکھا بولا, اللہ ماں کی ممتا جوش میں آوے اسے مغفرت مل جائے, اللہ تیری رحمت اور ننار میں سیزن زیادہ ہے, اے اللہ ہمیں معاف کر دے نا مولا, ہمیں معاف کر دے مولا, پانی برسا دے مولا, رحمت والی بارش برسا دے مولا, اللہ بارش آتی بھی ہے ایسا طوفان آتا ہے معلوم نہیں کتنے کے جھوپڑے اڑ جاتے ہیں, کتنے کے چپر ختم ہو جاتے ہیں, وہ بےچارا غریب راستے پر آ جاتا ہے, وہ سڑکوں پر راتیں گزارتا ہے, اے اللہ آفیت والی بارش برسا دے مولا, رحمت والی گھٹائیں برسا دے مولا, اے اللہ آفیت والی بارشیں برسا دے مولا, اللہ ہمارے گناہ کو مت دیکھ مولا, ہم بھکاریوں کے ہاتھ کو دیکھ لے مولا, اللہ یہ مجمے میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ یہ مجمے میں رات کے رونے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ یہ مجمے میں سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ یہ مجمے میں معصوم بچے بیٹھے ہیں, اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آسمان سے بارش برسا دے مولا, تو اللہ آسمان سے رحمت کی گھٹائے اتار دے مولا, ہم محتاج ہے مولا, تیرے محتاج ہے مولا, تو سب سے زیادہ حکمت والا تو جانتا ہے مولا, ہمیں کچھ بھی نہیں آتا مولا, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی معاف فرما دے, اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمر میں برکت برسا, ہمارے ماں باپ کو خوب تندرستی عطا فرما, خوب صحت عطا فرما, ہمارے ماں باپ کو لمبی عمر عطا فرما, اللہ ان کو شفا عطا فرما, اللہ یہاں بہت اللہ بہت سے جوان معلوم نہیں اپنے ماں باپ کو کیا کیا بول کے چلے جاتے ہیں, اے اللہ کوئی گالی دیتا ہے, کوئی ماں کے سامنے آنکھیں نکالتا ہے, اے اللہ کوئی ماں کو ڈانٹتا ہے, اے اللہ کوئی ماں کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے, اے اللہ کوئی ماں کے مرنے کی باتیں کرتا ہے, اللہ اللہ اللہ وہ زبان کیسے کھلتی ہوگی مولا, وہ ہاتھ کیسے اٹھتے ہوں گے مولا, ہمارے جوانوں کو ہدایت دے دے مولا, ہدایت دے دے, ورنہ موت کے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا, اے اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, اے اللہ وہ تو بیٹے کا دل جانتا ہے جب اس کو اپنی ماں یاد آتی ہوگی, جب اس کو اپنے مرحوم ابا یاد آتے ہوں گے, اللہ وہ دن بھی کیسا دن جب ماں کا جنازہ اٹھا ہوگا, اللہ وہ دن بھی کیسا دن جب باپ کو قبر میں دفن کرنا ہوگا, اے اللہ جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے, بہت یاد آتی ہوگی مولا, بہت یاد آتی ہوگی مولا, کون ماں کو یاد نہیں کرے, کون اپنے مرحوم ابا کو یاد نہیں کرے, وہ باپ جو ایک مرتبہ ہنستا تھا تو ساری تھکن دور ہو جاتی تھی, وہ ماں جو تسلی دیتی تھی تو دلاسا ملتا تھا, اے اللہ آج وہ اپنی قبر میں چلے گئے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے, اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے, اللہ قبر میں نعمتیں لٹا دے, اللہ قبر کو جنت میں بچھونا بنا دے, اے اللہ قبر میں جنت کے کپڑے اڑا دے, جنت کی خوشبو میں لگا دے, اللہ کی قبر میں اتنی نعمتیں دے دے کہ وہ خود تجھ سے پوچھے کیا معاملہ ہے, اللہ بتا دے تیرا سارا ایک بیٹا بھکاری بن کے مجھ سے بھیک مانگی, تیرا بیٹا مجھ سے بھیک مانگتا ہے, اللہ انہیں ہم سے راضی کر دے مولا, اے اللہ جو لوگ جو پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما دے, اے اللہ فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما, دشمنوں کی دشمناہٹ سے حفاظت فرما, حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما, اللہ جو لوگ ناجائز مقدمے میں پھنسے ہیں بہت پریشان ہیں مولا, اپنی پریشانی تیرے سوا کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتے مولا, اللہ سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا, سب کے سیاحت کو حسنات میں بدل دے مولا, اللہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی شایان شان فیصلہ فرما, ہمیں معلوم ہے مولا تیرے دربار میں اندھیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے مولا, اللہ ہم تجھ سے بڑی امیدیں کیے ہوئے مولا, اے اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے, تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل, ہم سب کی دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایع نشان قبول فرما کر پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, آمین یا رب العالمین برحمتک.